Enigma 1. L'hort. Cinc noies es passegen per un hort. S'apropen a una pomera carregada amb cinc pomes. Cadascuna en pren una. Tanmateix, després a la pomera encara en queden quatre. Com és possible?